Opozycja więc ma powód do drwin. Chaos w rządzie. Premier się już kompletnie pogubił i nie ma zielonego pojęcia i żadnej kontroli nad swoimi ministrami. Mówi Robert Biedroń z Twojego Ruchu, a szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak dodaje kilka swoich kąśliwych uwag. Prawdę mówił minister, a po prostu premier, jak to zwykle w przypadku Donalda Tuska, opowiadał bajki, twierdząc, że wpisze się w odpowiedni nastrój, bo był nastrój rzeczywiście realnego oburzenia po tej tragedii, jaka wydarzyła się na Pomorzu, kiedy to pijany kierowca zabił kilka osób. Co więcej, jak wyjaśnił wiceminister, nadal sądy będą mogły odstępować od orzekania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, nawet gdy dojdzie do recydywy w siadaniu za kółko na podwójnym gazie. O politycznej awanturze, o przepisy z Sejmu, Łukasz Walewski, dziękujemy. Nawet ponad 40 godzin muszą czekać w kolejce rolnicy, żeby sprzedać rzepak. Tak jest w Wielkopolsce przy zakładach w Szamotułach, ale tak jest także w Lubelskiem, w Bodaczowie i Klemensowie. Nasz reporter rozmawiał z rolnikami czekającymi przed zakładami. Stoimy zawsze, 25, 30, 43 godziny stoimy, za każdym kursem. Dają nam te numerki, bileciki takie. Później nas tam na fabrykę wołają. Wagony też oni mają, nie? Prawda? Nakupili za granicami też. Rozładunek jest na przykład tu w Brodach, ten szeroki tor. Auta ich przywożą tam na fabrykę i my, i rolnicy, i to się wszystko to tak dubluje, no. I oni nie dają rady tam przyjąć to. Zakłady w Bodaczowie są największym odbiorcą rzepaku w południowo-wschodniej Polsce. Ich szef tłumaczy, że ogromne kolejki to jest efekt suszy i wysokich temperatur. Po kilku dniach rośliny dojrzały, rzepak jest dobrze wysuszony i po zbiorach nadaje się bezpośrednio do skupu. To wszystkie informacje teraz, kolejne w Trójce o 14:00. Zapraszamy. Na północy i zachodzie pogodnie, poza tym więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. W Trójmieście dzisiaj 22 stopnie, w Suwałkach 24, w Płocku 27, w Opolu, Gorzowie 28, a w Kaliszu i Legnicy 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, trzy wymiary gitary. Dziś w składzie Zofia Kruszewska, Bartosz Gil i Piotr Baron. Bizon napisał do radia i pyta, jak wczoraj było na koncercie zespołu Kansas i dodaje, że jemu bardzo się podobało. No cóż, moje wrażenia są podobne, bardzo pozytywne. To, co chcę powiedzieć o tym koncercie, to to, że wyszli troszkę jakby schowani, tak mi się wydawało. Ale potem z każdym utworem ta scena jakby się otwierała. Wszystko dlatego, że chcę Państwa skomplementować, znaczy nas wszystkich, którzy tam byliśmy wczoraj w Progresji, niesłychana zupełnie reakcja publiczności. Oni się chyba tego nie spodziewali i byli mocno zaskoczeni naszą reakcją. No ale czekaliśmy na nich tak długo, wreszcie się pojawili i koncert był wspaniały. Chyba najbardziej poruszył mnie podczas tego koncertu ten utwór. You dream of a lost in the haze. We'll be right back. Bardzo wielu słuchaczy wczoraj na tym koncercie, słuchaczy programu trzeciego ze Śremu między innymi, z Gdańska. Bardzo było wczoraj przyjemnie w Progresji w Warszawie. Koncert historyczny, bo jeśli prawdą są wszystkie te zapowiedzi o emeryturze, to w tym składzie chyba się już nigdzie nie pojawią. Dzisiaj jeszcze w Sopocie, przypominam Państwu, zespół Kansas po raz pierwszy w Polsce i jeśli ktoś z Państwa jeszcze być może nie jest zdecydowany, zapewniam, że warto się wybrać, szczególnie jeśli ktoś z Państwa pamięta jeszcze te wielkie płyty winylowe, które z takim trudem zdobywaliśmy i słuchaliśmy wtedy w latach 70., w końcówce lat 70. zespołu Kansas. No dobrze, teraz w naszym spotkaniu trzywymiarowym, trzy wymiary gitary, przypominam, będzie premiera prawdopodobnie ogólnopolska, chyba po raz pierwszy w programie trzecim nadajemy ten utwór, znaczy w programie trzecim na pewno, ale chyba w Polsce po raz pierwszy, a może nawet w całej Europie. Get Back My Tomorrow. Z nowej płyty, premiera w programie trzecim, Joe Bonamassa. Comes back around. Your hollow words, they echo now. For you to keep when you're alone, so you can lie to yourself when I'm gone. Floor. Crawl my way back to the man I was before. Get Back My Tomorrow. To jest nowe nagranie z nowej płyty, która ukaże się niebawem. Joe Bonamassa, do usłyszenia na razie tylko w programie trzecim. Jutro nagranie trafia do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A za chwilę będziemy mówić o bardzo ważnym festiwalu, który rozpoczyna się w piątek. No, no, no, no, no, no. zespół Jam, utwór zatytułowany Czarny Chleb, a w studiu Tomasz Lebuda, zespół Kri. Dzień dobry, Tomku. Witam. Rysiek się pojawił dlatego, że w piątek rozpoczyna się 16. festiwal imienia Ryśka Ridla i on zwykle był nazywany Ku Przestrodze. Ten podtytuł był zawsze dla mnie bardzo ważny. W tym roku podtytuł Ku Pamięci. Dlaczego? No jest 20. rocznica śmierci Ryśka i organizator wymyślił taki tytuł w tym roku. I bardzo dobrze. I spoglądam w program tego rocznego spotkania. Wydaje mi się, że atrakcje w tym roku się namnożyły. No bardzo. Zaraz powiemy coś troszeczkę o tym. Więc festiwal zaczyna się 25 lipca w piątek. Z lotem motocyklowym Harley Mój. 21 godzina. Przyjaciele dla Ryśka. Projekt Czarny Pies. Leszek Winder i goście. 26 lipca. To są obchody 20-lecia pracy artystycznej Kri. Zespół Kri, tak. Zagra też Kult Riders. 21.30. Sebastian Riddle i Kri. Tak jak mówiłem, jest to koncert 20-lecia pracy artystycznej. Będzie ten koncert rejestrowany i wyjdzie prawdopodobnie płyta w okolicach października, listopada. A to jest informacja chyba najnowsza. To jest najświeższa, nikt nie wie. Bo właśnie wróciłem z rozmów z naszej wytwórni, z Uniwersalu i po prostu dogadaliśmy się, że będzie to wydane. Dobrze, tam podczas tych spotkań będzie również takie wydarzenie, że Sebastian będzie śpiewał utwory taty z artystami, ale może ty o tym powiedz. To jest koncert pod tytułem Życie 27 lipca. Udział w tym przedsięwzięciu wezmą, może tu wymieniu kilku muzyków, tak, bo powiedzieć. Jest ich trochę. To będzie Antymos, Apostolis, Partyzant, Mieczysław Mechanik Jurecki, Wojtek Pilichowski, Korecki, Pogorzelski, Kowalczyk, Skrzek, Łyczkowski, Wajk i Wałecki. Będą to utwory napisane przez Ryśka. W większości będzie śpiewał to Sebastian. Ci muzycy, których wymieniłem, będą po prostu wymieniać się na scenie. Z tego, co wiem z naszej rozpiski, to zespół Kri też tam zagra kilka utworów. No i myślę, że będzie to super przedsięwzięcie. I w tym dniu tak samo jest jubileusz, tak koncert jubileuszowy oddziału zamkniętego, 35 lat. Tam jest atrakcji bardzo dużo. O wszystkich nie zdążymy powiedzieć. Strona internetowa, jeśli się nie mylę, to jest www.festiwalryśka.pl, tak? Tak, zgadza się. Bo otrzymałem jeszcze informację od Konrada, że odbędzie się trzeci rajd rowerowy śladami Ryśka Ridla Ku Przestrodze. No i szczegóły znajdą państwo także na stronach internetowych www.festiwalryśka.pl. Tomasz Lebuda, zespół Kri, był państwa gościem. Dziękuję ci, Tomku. I tak, wiem. Powiedz o zaproszeniach, proszę. Jeszcze na dzisiejszy dzień są przewidziane dwa podwójne zaproszenia, które tu Piotrek będzie rozdawał, i na jutrzejszy dzień tak samo dwa podwójne. Dobrze, dwa podwójne. Dzisiaj proszę zadzwonić do Bartka. 2 2 7 3. I to są zaproszenia na cały festiwal, tak? Na cały festiwal. Czyli karnety na cały festiwal, gdyby ktoś z państwa chciał się wybrać z programem trzecim, to zapraszamy. 2 2 7 3. Tomku, dziękuję i do dziękuję. Usłyszenia. Do usłyszenia. No. dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to, no, no, no. Jestem tu dla ciebie całą noc, całą noc. Jestem tu dla XVI Festiwal imienia Ryśka Riedla. Dwa podwójne zaproszenia się rozeszły, ale informacja dla Państwa jeszcze taka, że jutro w programie Trzy Wymiary Gitary kolejne dwa podwójne karnety na cały festiwal. Zapomniałem zupełnie, nie podałem danych kontaktowych. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Być może ktoś z Państwa chce się aktywnie włączyć w dzisiejsze nasze spotkanie w Trzech Wymiarach Gitary. Teraz będzie nowość. Za niebawem debiut. On pochodzi z Nowego Orleanu, nazywa się Benjamin Booker i na razie do radia dotarło tylko jedno nagranie zatytułowane Have You Seen My Son? she would do almost anything. I know that I can never make it right, but it's hard to hear you say it. Yeah, I see my son is lost in the world somewhere. I have fallen every day, but I know he ain't seen your way. Chyba się z panem Benjaminem zaprzyjaźnimy. Benjamin Booker. Młody, uzdolniony. Premiera płyty. To będzie debiut. 18 sierpnia tego roku i spodziewam się, że będziemy ją mieli na Myśliwieckiej i posłuchamy. Co jeszcze potrafi młody Benjamin? Na razie tyle, bo tylko jedno nagranie dotarło do radia, ale tak mi się wydaje, że jutro trafi do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Czy kiedykolwiek byli państwo w Człuchowie? Jeśli nie, warto się tam wybrać, tylko warto pamiętać, że tam jest sporo fotoradarów. To you in the past, it's mine. Tell you it's mine. It's mine, all mine, and I'm having a mighty good time. I got a beautiful house with a fancy garden too. I guess you know, 'cause it all belonged to you. It's mine. Tell you it's mine. Yes, it's mine, all mine, and I'm having a mighty good time. I got a big fat wallet that it can be. Guess what? It's belonging to me. Now it's mine. Tell you it's mine. Yes, it's mine, oh mine. I'm having a mighty good time. Hey, hey, hey, hey. She's fine. She used to be yours and now she's mine. She's mine. I tell you she's mine. Yes, she's mine, oh mine. I'm having a mighty good time. Yes, I'm gonna have it all, but you gave me the rest. Though I didn't want that death knife in my chest. Yeah, it's mine. I tell you it's mine. Yes, it's mine, oh mine. I'm running out of time. Yes, it's mine, oh mine, I'm finally running out of time. Yes, I'm running out of time, but at least it's mine, oh mine. Jeśli odwiedzą państwo stronę internetową Polish Boogie Festival, 10. edycja właśnie się rozpoczyna, to jeśli zobaczą państwo zdjęcie tego zespołu, a to był Ray Collins Hot Club, to właściwie trudno w to uwierzyć. 9 mężczyzn zupełnie z innej epoki, każdy z nich jest perfekcyjnym muzykiem i oni są uznawani za w tej chwili jedną z najlepszych grup europejskich, najlepszych zespołów europejskich, którzy serwują nam właśnie taką muzykę boogie-woogie, ale także swing. No i oni wystąpią na tegorocznym festiwalu Polish Boogie Festival. To będzie 26 lipca, polana rodzinna w Lasku Louise. Proszę ich zobaczyć na zdjęciu, jeśli jeszcze państwo nie zdecydowali, by wybrać się do Człuchowa, to oglądając to zdjęcie na pewno nabiorą państwo ochoty. I can spare. Come on and get him, cause I don't care. I never knew man could be so sweet. I dream about you when I go to sleep. Come on over to my house, baby. Nobody home, nobody home, nobody home but me. I'll come over to your house, baby, if there's nobody home but you. I got a lot of kisses I can spare, and there's some more things that we might do. I never knew a girl could be so sweet. I dream about you when I go to sleep, so come on over to my house. Cause I don't care. I never knew a man could be so sweet. I dream about you and I go to sleep. Come on over to my house, baby. Nobody home, nobody home, nobody home but me. I come over to your house, baby, if there's nobody home but you. I got a lot of kisses I can spare, and there's some more things that we might do. I never knew a girl could be so sweet. I dream about when I go to sleep, so come on over to my house, baby. Nobody home, nobody home, nobody home, nobody home, nobody home but me. Do Człuchowa na Boogie Woogie. Czy dwa mandaty z jednego dnia z Człuchowa to wystarczający powód, żeby się tam więcej nie wybierać? Napisała do radia Mała. Nie, należy tam tylko bardzo, bardzo uważać, zwracać uwagę na radary tam umieszczone, bo jest ich rzeczywiście dużo. No i jeździć zgodnie z przepisami, wszystko będzie dobrze, a wieczorem bawić się w amfiteatrze wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością. W zeszłym roku było nas bardzo wielu, mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, a może nawet zdołaliśmy przekonać do Boogie Woogie i jeszcze kogoś i spotkamy się właśnie w Człuchowie. Także Mała, zapraszamy do Człuchowa. Płyta, która się zawieruszyła, ale na szczęście się odnalazła, bo jest ładna. Znakomity gitarzysta, wokalista, gra także na Hammondzie. Jak się nazywa? Lucky Peterson. You know, y'all can come to the front now if you want to. You can move to the front. Come on. Come on, y'all. What? Yeah. much. Drinks on the house. Grab a bottle, let's shot it. I'll be gonna boogie in the morning, gonna boogie at night. We gonna boogie, boogie till broad daylight. Let your love flow. Come on, y'all, we're gonna boogie. To dobrze, że płyta się znalazła, bo jeszcze nam się przyda. Lucky Peterson, jego nowa płyta. Pewnie będziemy do niej wracać jeszcze w programie Trzy Wymiary Gitary. Końcówka tygodnia bardzo intensywna, bo jak państwo wiedzą, wybieramy się skromną, ale silną grupą do Wrocławia. To od jutra już. A potem w piątek stamtąd lista przebojów programu trzeciego. No i w sobotę spotykamy się w Człuchowie na festiwalu Boogie Woogie, a potem niedziela na odpoczynek. I w poniedziałek, mam nadzieję, spotkamy się w programie Trzy Wymiary Gitary. A spotkanie będzie wyjątkowe, bo wypełni je muzyka J.J. Cale'a. Jak państwo wiedzą, Eric Clapton przygotował taką specjalną płytę właśnie dla niego. No i zgodnie z obietnicą, jaką nam dano, w poniedziałek ta płyta powinna być na Myśliwieckiej. Friend of mine. you like a knife, angel. Poniedziałek. Eric Clapton, goście i muzyka J.J. Cale'a. Dzisiaj środa, to znaczy, że dziś wieczorem znowu się spotykamy. I don't care for tights, she says. Does not tell me why. She hikes her skirt above her knee, revealing one brown thigh. See, I say, and wonder at her slender little fingers, how cleverly they pull upon the threads of recent slumbers. Do you know where friendship ends and passion does begin? It's between the binding of her stocking and her skin. Oh yeah. She stayed up so late, I thought she'd ask me to go dance. But something in the way she laughed told me I had no chance. The fiction in her family was that she was never nice. Well, I'd say she was very, I just did not see the price. Do you know where friendship ends and passion does begin? When the gin and tonic makes the room begin to spin. Oh yeah. Oh yeah. There may be attraction here, but it will never flower. So I'm assigned to read her mind now in this witching hour. And here's no game for those who claim to be easily bruised. But how can I complain when she's so easily amused? Do you know where friendship ends and passion does begin? When she does not show you the way out on the way in. It's

Zapraszamy do reklamy. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 lipca i 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. To, co robi Izrael w strefie Gazy, może być uznane za zbrodnię wojenną, ocenia komisarz ONZ. Najwyższą cenę za tę wojnę płacą dzieci i z Gazy, i z Izraela. Gigantyczna strata PKN Orlen, ponad 5 miliardów złotych. Zegarek zegarkowi nierówny, tym kupionym przez Janusza Palikota, prokuratura postanowiła się nie zajmować. Wysoka komisarz ONZ zajmująca się prawami człowieka Navi Pillay sugeruje, że działania Izraela na terytorium strefy Gazy mogą być z dużym prawdopodobieństwem uznane za zbrodnie wojenne. Podstawą do takich stwierdzeń mają być informacje o atakach na budynki cywilne, na szpitale oraz o ofiarach, także wśród dzieci. Co czwarty spośród 631 zabitych do tej pory Palestyńczyków to właśnie dziecko. Rannych zostało ponad 1000 dzieci. Wiele z nich straciło rodziców. Z Palestyńczykami, których dotknęły taka tragedia, rozmawiał nasz korespondent Wojciech Cegielski. Czteroletnia Szajma nie przestaje płakać. Kilka dni temu, gdy wraz z rodziną szła ulicą, wybuch rakiety na jej oczach zabił jej matkę, brata i siostrę. Dziewczynce został już tylko ojciec oraz ciotka, która teraz jest przy niej w szpitalu. Ona doskonale wie, co się stało. Nie straciła świadomości w chwili wybuchu. Kobieta jest zdesperowana. Szajma cały czas płacze i nie ma sposobu, żeby ją uspokoić. Staram się do niej mówić, pytać, czego jej brakuje, a Szajma wtedy mówi, że chce zobaczyć mamę. Specjaliści nie mają wątpliwości, że dzieci takie jak Szajma do końca życia będą żyły z traumą po stracie rodziców. ONZ szacuje, że 72 tysiące palestyńskich dzieci po tym, co przeżyły, potrzebuje natychmiastowej pomocy psychologa. Takiej samej pomocy potrzebują też najmłodsi Izraelczycy, którzy widzieli spadające na swoje domy rakiety lub spędzają całe godziny w schronach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ashkelon, Izrael. Tymczasem przewoźnicy odwołują loty do Tel Awiwu. Już wczoraj wieczorem nie wystartował samolot z Warszawy. Także przewoźnicy z Ameryki, Niemiec, Holandii, Szwajcarii i Francji wstrzymali loty do Izraela. Nie zrobiły tego brytyjskie linie lotnicze, zastrzegając, że monitorują sytuację. Ponad 5 miliardów złotych. Taką olbrzymią stratę ma PKN Orlen. Z najnowszego raportu firmy wynika, że straty generują dwie największe zagraniczne spółki Orlenu działające na Litwie i w Czechach. Są w bardzo złej kondycji finansowej. Dyrekcja polskiego koncernu zapewnia, że strata, choć ogromna, nie wpływa bezpośrednio na kondycję finansową Orlenu. A 5 miliardów złotych na minusie to efekt chybionej inwestycji z przeszłości. Na razie spółka będzie pracować nad poprawą rentowności litewskiej rafinerii w Morzejkach, ale nie wykluczy, że jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, to może zapaść decyzja o czasowym wyłączeniu. To postępowanie dotyczące zegarka zostało umorzone. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga nie będzie badać oświadczenia majątkowego Janusza Palikota. Szef Twojego Ruchu nie wpisał do oświadczenia zegarka o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury tak tłumaczy decyzję o umorzeniu postępowania. Zegarek ten zakupił parę lat temu razem z kilkoma innymi rzeczami na lotnisku za granicą. Płacił kartą i te pieniądze były automatycznie ściągnięte z jego konta. Zegarka tego praktycznie nie używał. A sam polityk całą sprawę uznaje za zabawną. W 2004 roku według redakcji Wprost byłem 51. najbogatszym człowiekiem w Polsce z majątkiem 300 milionów złotych. I pani dziwi, że ja mam zegarek za 14 tysięcy, o którym nie pamiętam? Nie. To nie jest błędem, że się nie wpisało. Znaczy to jest błędem, ale to nie jest jeszcze wykroczeniem ani przestępstwem. Wezwany, pisałem i uzupełniłem. Źródła mojego majątku są jasne. No i litość boską. Ktoś myśli, że ja ukrywam zegarek za 12 tysięcy złotych? Absurd. Przypomnijmy, że luksusowego zegarka